Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna porcja emocji dziś w Zakopanem i kolejne korki na Zakopiance, ostrzega policja. Przejezdna jest już droga numer 27, na której doszło do wypadku amerykańskiej wojskowej ciężarówki. We Francji dziś prawybory wśród socjalistów przed wyborami prezydenckimi. Wczoraj zmagania drużynowe, dziś indywidualne. Po południu odbędzie się finał Pucharu Świata w skokach narciarskich. Od piątku w Zakopanem goszczą tysiące kibiców. Na Wielką Krokiew sprzedano ponad 23 tysiące biletów. Tłumy fanów narciarskich skoków oznaczają duże utrudnienia w ruchu. Młodszy inspektor Krzysztof Waksmącki z zakopiańskiej policji radzi omijać zatłoczoną trasę numer 47. Pomimo naprawdę dużych starań policjantów, wszystkich służb, którzy kierują ruchem na newralgicznych punktach, takich jak Most Białej-Dunajskiej, gdzie jest ruch wahadłowy, jednak no, przy takiej ilości ludzi nie uniknione są korki. Korki ominiemy, wybierając trasę przez Czarny Dunajec, Chochołów i Kościelisko. W samym mieście jazda samochodem również będzie utrudniona. Pod skocznie najlepiej wybrać się pieszo, ale fanom skoków nic nie przeszkodzi w dopingowaniu polskich zawodników. Po sobotnim konkursie drużynowym mają nadzieję na medale indywidualne. Liczymy na Kamila, żeby wygrał. Pierwsza trójka, podium nasze. Kamil stążyła i Maciej Kot. Konkurs indywidualny będzie obserwował prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Skoki rozpoczynają się o 16:00. Z Zakopanego Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pozostajemy na polskich drogach, jak się okazuje, dość wymagających dla nieprzyzwyczajonych sojuszników. Przejezdna jest już trasa krajowa nr 27, na której wieczorem doszło do wypadku amerykańskiej ciężarówki. Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz poinformował, że przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Droga 27 prowadzi z Zielonej Góry w kierunku Żar i Żagania. W Żaganiu stacjonuje kilkuset żołnierzy i sprzęt amerykańskiej brygady pancernej. Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Piaski. Z ciężarówki wypadł ładunek, a dokładnie amunicja do czołgu. Dwóch żołnierzy odniosło lekkie obrażenia. Według porannego komunikatu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Jutro na Węgrzech żałoba narodowa po śmierci 16 osób w wypadku autobusu wiozącego gimnazjalistów. 26 osób zostało rannych. Autokar uderzył w filar wiaduktu na zjeździe z autostrady w pobliżu Werony we Włoszech i stanął w płomieniach. Dwaj mężczyźni spośród sześciorga rannych są w stanie zagrożenia życia. Na wniosek Viktora Orbana poniedziałek ogłoszono dniem żałoby. We Francji dziś pierwsza tura prawyborów wśród socjalistów, drugą finałową, która rozstrzygnie, kto tę część francuskiej sceny politycznej będzie reprezentował w majowych wyborach prezydenckich, zaplanowano na przyszły tydzień. W całej Francji oraz w jej terytoriach zamorskich lokale wyborcze czynne będą od 9 rano do 19. Jedynym wyjątkiem jest położone u wybrzeży Kanady Saint-Pierre-et-Miquelon, liczące nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców. Tam będzie można głosować przez 5 godzin w ciągu dnia. O tym, jak przebiegały przygotowania, mówi szef komisji wyborczej w jednym z miasteczek na przedmieściach Paryża. Do wyborów przygotowywaliśmy się przez miesiąc, odpowiednie służby zmerostwa, sympatycy, a do tego dzisiaj jeszcze około 100 ochotników będzie czuwało nad tym, by wszystko przebiegało w spokoju i w dobrym nastroju. Kandydatów jest 7, w tym jedna kobieta, Sylwia Pinel, która proponuje m.in. obniżenie podatku wobec przedsiębiorstw od 20 do 33%. Pieniądze na ten cel miałyby się znaleźć z opodatkowania francuskich firm działających poza granicami kraju lub zagranicznych obecnych we Francji. Wśród kandydatów najbardziej znaną postacią jest były premier Manuel Valls. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec kartka z historycznego kalendarza. Mijają 154 lata od wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. 22 stycznia 1863 roku tymczasowy rząd narodowy wezwał naród do walki. Powstanie rozszerzyło się na cały kraj, a także tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 roku. Stoczono około 1200 bitew, w których uczestniczyło ponad 200 tysięcy powstańców. Powstanie styczniowe wybuchło w momencie, gdy wydawało się, że w Europie wszelkie dążenia wolnościowe zostały zdławione, mówi Henryk Głębocki, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To nie był jakiś po prostu przypadkowy wybuch emocji. To było ukoronowanie procesu trwającego 4 lata, rozpoczętego masakrowanymi, rozstrzeliwanymi na ulicach Warszawy i w innych miastach demonstracjami Polaków żądających wolności. To było przebudzenie narodowe po 30 latach, kiedy po stłumieniu powstania listopadowego wszystkim w całej Europie, nawet samym Polakom wydawało się, że właściwie dążenia wolnościowe, niepodległościowe zostały przy pomocy represji wytłumione.

dobra jak niedziela. Każdą chwilę łapcie, zostaną wspomnienia. Gdy świat nas woła, gdy czeka szkoła, ona wszystko umie, bo może zrozumieć. Tylko ona ma zawsze czas, bo po prostu kocha nas. Wieczorami nie czuję zmęczenia, czasem boli ją serce, ale to się zdarza. Kiedy dzień odchodzi, przychodzą wspomnienia, drżącą ręką zrywa kartkę z kalendarza. Ona nas przytuli i powie dobranoc, ona zaceruje wszystkie nasze rany, przyszyje do serca słowa, co zostaną, ucałuj jej rękę, bo jesteś kochany. Babcia, nasza babcia, jasna jak poranek, chodzi w ciepłych babciach i w domu zostaje. Gdy świat nas woła, gdy czeka szkoła, ona wszystko umie, bo może zrozumieć. Tylko ona ma zawsze czas, bo po prostu kocha nas. Babcia, nasza babcia, dobra jak niedziela, każdą chwilę łapcie, zostaną wspomnienia. Gdy świat nas woła, gdy czeka szkoła, ona wszystko umie, bo może zrozumieć. Tylko ona ma zawsze czas, bo po prostu kocha nas. Dzień dobry, witamy serdecznie. Kogo? Franka. Poranka. Poranka, raczej on wita nas i witamy wszystkich zagadkowych słuchaczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pobudka. Mhm. Tak? Tak. Aha, no pewnie tak. Słyszeliście piosenkę? Tak. Co to za piosenka była? O babci i dziadku. Nie, ja tam słyszałam tylko o babci. No tak, ale babcia i dziadek to jest para, to można je włożyć do jednego czego? Worka. To brzydko, to nieładnie. Nie można o nich pomyśleć wspólnie. Nie. Bo dzisiaj i wczoraj wielkie świętowanie nastało. Tak, bo wczoraj był dzień babci, a dzisiaj jest dzień dziadka. A no właśnie. Inga Lewandowska zaśpiewała piosenkę z płyty Coś dla dzieci i nie tylko. I właśnie o babci taką piosenkę mieliśmy. Ale babcia jest tak samo ważna jak dziadek, myślę sobie. Dlaczego te osoby są tak bardzo ważne w życiu, zwłaszcza dzieci? Dlatego, że to rodzina, a poza tym ja na przykład bardzo lubię przebywać z babcią i dziadkiem, bo oni mi na przykład opowiadają takie historie, które kiedyś na przykład z ich dzieciństwa. Aha. A ja lubię, bo jak mam urodziny do nich przyjeżdżać, to dostaję stówkę. O. I też ogólnie lubię, bo ma dziadek dużo kanałów i jest ogólnie bardzo fajny. Czyli kanały są fajne, telewizja jest fajna, pieniądze są fajne. A dziadek? Też. Babcia też. Ogólnie spędzają ze mną mało czasu, ale jak przyjeżdżamy, to ciągle są. No tak, bo mieszkają gdzieś indziej, prawda? Ktoś tak pięknie powiedział, że babcia i dziadek to są te osoby, które mają najwięcej anielskiej cierpliwości. Najwięcej czasu. No może tak się Julek trochę marczy, może nie w każdym przypadku, prawda? Tak. Ale bardzo często tak jest. I są niezwykle potrzebni, bo wtedy, kiedy rodzice tracą cierpliwość, to dziadkowie oni jeszcze mają. Oni właśnie mają najwięcej cierpliwości zawsze. Tak sobie pomyślałam, słuchajcie, żeby dzisiaj złożyć im najpiękniejsze życzenia świata. Tak. Bo oni sobie na to zasługują po prostu. Tak, zasługują. I gdybyśmy zaczęli od siebie, taki mam pomysł, od nas tutaj, wymyślcie przez moment takie najpiękniejsze z pięknych, ale nie takie zdrowia, pomyślności, bo to każdy, tak? W ten sposób składa życzenia, ale coś więcej, coś takiego specjalnego, szczególnego od was. I o to samo poprosimy naszych zagadkowych słuchaczy. Podamy numer telefonu. 22 i 7 trójek. I adres mailowy katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No a teraz co? Startujemy. Tak. Tak jest. Amelia? Milena. Milena. O, Mila, przepraszam, jesteś chyba drugi raz. Jest Julek, jest Krzysiu. Tak. Michał Jakubik, Maria Pawłukiewicz, Katarzyna Stoparczyk, start. sąsiada. Drugi kobiet jest wielbiciel. Mnie dopada marmolada. Na księżycu takie życie. Gdy ty w noc zaprzęgasz łóżko i przez senne gnasz miraże, to ja wtedy dzięki wróżkom po księżycu sobie łażę. Bo tam tylko właśnie w ilościach nie lada, kiedy słońce zgaśnie, rośnie marmolada. W słoiczkach jak w strąkach rośnie, wonią wzywa. W dzień z nimi rozłąka pali jak pokrzywa. Kiedy dzień już zajdzie, no a księżyc wzejdzie, zawsze mnie tam znajdziesz, więc nie pytaj hej gdzie. Bywasz mężu nocą, no i mężu, po co mnie zostawiasz samą, tylko z twą piżamą. Marmolada na księżycu, marmolada, jakże pysznie nie spać i cudownie móc się nią obiadać. Marmolada na księżycu, marmolada, niebo w gębie, a na licu szczęśliwie kawalka. Nie spałaś, gdy wróciłem, więc co robię i co lubię, jak umiałem, przedstawiłem, miałaś uśmiech jak na ślubie. Odtąd razem już podwoje księżycowe otwieramy, opychamy się we dwoje, a w dodatku tak śpiewamy. Upaćkane ręce, opróżniony słoik, złotszy stokroć więcej od ust moich twoich. Upaćkane usta, grządka opróżniona, słodsza to rozpusta niż być w swych ramionach. Słoiczkowe pola, słoiczkowy grządek, smakowa swawola, co nocny obrządek. Co tak cudnie mami tymi słoiczkami, że mój twój żołądek w nosie mało sądek. Marmolada na księżycu, marmolada, jakże pysznie nie spać i cudownie móc się nią obiadać. Marmolada na księżycu, marmolada, niebo w gębie, a na licu szczęśliwie kawalka. Na księżycu marmolada, jakże pysznie nie spać i cudownie móc się nią objadać. Czasem ktoś pytanie zada, czy epizod to zmyślony? Troszkę wtedy odpowiadam, bo ja nie posiadam żony. Grzegorz Wasowski, Marmolada na księżycu i inne piosenki. No polecieliśmy na ten księżyc, ale i tam na księżycu myślimy bardzo ciepło i bardzo gorąco dzisiaj o kim? O babci i dziadku. O babci i dziadku i składamy serdeczne życzenia. Jako pierwsza zagadkowa słuchaczka dodzwoniła się do nas Milena Skiełczowa, pewnie z życzeniami. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie i zamieniamy się w słuch. Życzę dziadkom dużo, dużo zdrowia, żeby nigdy się nie zmieniali. Oj, to znaczy, że masz fantastycznych dziadków, skoro mają być tacy, tak, jacy są. No dobrze, to powiedz mi, Lenko, jeszcze, a co najbardziej w nich podziwiasz? Co jest dla ciebie najważniejsze? Że są dla mnie zawsze życzliwi. No i to jest podstawa i to jest bardzo ważne. Mają cierpliwość? Tak. Do ciebie? Uściskaj ich dzisiaj od nas mocno. Bardzo ci dziękujemy za te życzenia. Do usłyszenia. A my w naszym studiu także mamy życzenia dla babci, dla dziadka. To od Mileny, imienniczki. Tak. Ja najbardziej, życzę moim dziadkom dużo, żeby nigdy nie chorowali, żeby mieli dużo właśnie takiej radości i dziękuję mojej babci za to, że zawsze pomaga mi podlewać moje kwiatki albo ja jej pomagam, a mojemu dziadkowi za to, że zawsze, kiedy go o to proszę, wychodzimy na długie spacery, które ja bardzo lubię. Babcia ma na imię jak? Ania. A dziadek? Dziś. Mam nadzieję, że słuchają i że jest im bardzo przyjemnie. Julku? A ja lubię dziadka za to, że jest fajny, że jest moim dziadkiem i że zawsze jak przyjeżdżam, to w drzwiach stoi i mnie wita serdecznie, tak fajnie bardzo. Jak mu na imię? Heniek. Dzisiaj to możemy pozdrawiać bez pytania w ogóle. Zawsze przychodzicie do zagadkowego studia i pierwsze pytanie. Ogólnie. Czy możemy kogoś pozdrowić? No. A babcia? A babcia ogólnie jest chora na taką chorobę niewyleczalną. Mhm. To tym bardziej dzisiaj ją uściskajmy, tak? I lubię ją za to, że zawsze jest przy mnie, jak jestem u dziadka i babci. Jak jej na imię? Chyba Mirana. Nie pamiętam. Pozdrawiamy babcię, po prostu. Babcia to babcia. Krzysiu, twoje życzenia. No, ja dziękuję mojemu dziadkowi za to, że jak czegoś nie wiem, to zawsze mi może wytłumaczyć i życzę mu bardzo dużo zdrowia. A babci dziękuję za to, że jak przyjeżdżam do niej na wakacje, to mogę jeździć rowerem z nią. Mam nadzieję, że babcie i dziadkowie będą teraz mocno trzymali za was kciuki, ponieważ już za moment będziemy rozwiązywali nasze... Poczytajki. Poczytajki nie, zagadki tym razem. Ja podpowiadam, wy zgadujecie, prawda? Mhm. Tak. Uwaga, pierwsza podpowiedź. Należy do rodziny koniowatych. Zebra? Koń. Koń. Uwaga, podpowiedź numer dwa. Jest, Krzysiu, słyszysz? Z ssakiem. Koń, zebra. Krowa? Nie. Zawsze trzyma się blisko wodopojów. A wiecie dlaczego? Bo tam, gdzie mieszka, jest bardzo gorąco. No, po zebra. A codziennie musi wypić 10 litrów wody. A to ma paski? Dużo czy... Ja tu jestem od zadawania pytań. Jeszcze przez moment. Ale dużo czy mało 10 litrów? To ja wiem. Dużo. Bardzo dużo. Ale ja wiem. To antylopa jest z rodziny koniowatych? No, antylopa nie. Pewnie też. No tak, to jest. Jeszcze to ja mam myślę, dwie podpowiedzi. Jak to się nazywa? Śpi. Wiecie jak śpi? Na stojąco. Na stojąco. No to wszystkie chyba koniowate. Zwłaszcza dorosłe osobniki, bo z tymi maluchami różnie bywa. Chyba wiem, o co chodzi, ale to takie coś takiego, coś jest. Ja nie pamiętam, jak to się nazywa, ale wiem, co to jest. Krzysiu, a ty wiesz? No, nie wiem, albo koń, albo zebra. To jeszcze ostatnia podpowiedź, być może rozwieje wątpliwości. Potrafi pędzić z prędkością 80 km na godzinę. A ja myślę, że antylopa, ale... Jak pędzi, to szybko, nie? No tak. Mm-hmm. Ja myślę, że antylopa, zebra... To zróbmy tak. Każdy z was musi teraz się błyskawicznie zdecydować na jedną odpowiedź. Milena. Antylopa. Julek. Nie, ja myślę, jak się nazywa tamto zwierzę. Zapomniałam je. Krzysiu. Zebra. Jeszcze masz jedną szansę, Julku. Nie. Nie wiesz. Nie wykorzystasz to, co spróbuj z jakimś zwierzęciem, którego nazwę pamiętasz. Kret. Żaba będzie. Dobra, niech będzie żaba. To w takim razie teraz bardzo poprosimy panią Irenę Kwiatkowską, aby podpowiedziała po swojemu. Pani Ireno. archiwum zagadek. Któremu zwierzęciu na pewno pasków nie brak? Wszyscy dobrze wiemy, że ssakiem tym jest. No właśnie, teraz cichutko nie mówimy. Nie, nie, tylko podajmy numer telefonu. Uwaga. 22 i 7 trójek. Le Septule Moi, kobiety Afryki. Moim zdaniem bardzo piękna piosenka. A tu Julek tymczasem przed chwilą zapytał mnie tak. Czy może pani puszczać bardziej energiczne, takie rockowe piosenki? A nawet było tak, metaliczne piosenki, prawda? A mogę, obiecuję. Już chyba następna nawet, Julku, taka będzie. Ale zanim usłyszymy tę piosenkę, to cóż, wróćmy do naszej zagadki. Najpierw zaprośmy panią Irenę Kwiatkowską, a potem spotkamy się z Julką. Któremu zwierzęciu na pewno pasków nie brak? Wszyscy dobrze wiemy, że ssakiem tym jest. A no właśnie, teraz dzień Julka, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, witamy serdecznie. Julia, co to za zwierzę? Zebra. No świetnie. No i co teraz zrobimy? Nagrodzimy jakoś? Proszę bardzo. Ja wiem, że jest wcześnie rano i że jesteście rozespani, ale ona tak pięknie odpowiedziała. Tak. To może jakoś energicznie? Proszę pana? Tak. To mi się podobało. Julio? Halo, halo. Fajnie jakoś, tak? Dobrze było? Aha, no dobrze, to w takim razie fantastycznie. A czy ty wiesz, czy zebra jest w paski biała w czarne paski, czy czarna w białe paski? Odwieczne pytanie. Czarno-białe paski. No nie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. A ja jeszcze podpytam w naszym zagadkowym studiu, do czego te paski są zebrze potrzebne? Ja wiem, do tego, żeby jak na przykład są w stadzie, to jak na przykład chce je zaatakować stado lwów, to żeby one się uchroniły, że wtedy wygląda jakby było takie jedno wielkie zbiegowisko i w ogóle nie wygląda jakby to było jedna wielka i nigdy nie wie, i wtedy lew się zdezorientuje. Tu jest, świetnie. Nie, ale one mają je tylko jeszcze dlatego, że jak na przykład owady jakieś, żeby ich nie okąsiły, no to te pasy są takie, że na słońce, jak się odbija, to dla zwierzęcia jakiegoś są niewidoczne, no i nie mogą ich zjeść, zatruć i nic im nie mogą zrobić. Święta tak samo racja, jest tak. Z tygrysem. Dokładnie albo tak. Używają ich do maskowania się przed innymi zwierzętami. No, a myślicie, że wszystkie zebry mają taką samą ilość pasków? Nie. Nie. Od czego zależy ta ilość pasków? Ale nie, bo każde zebra po prostu ma inną rozpiętość tych pasków, inną ilość, bo każda zebra po prostu jest inna. No i pod innymi kątami. To ja chyba was trochę zaskoczę. Te zebry, które żyją w bardziej, a tam, gdzie jest więcej wilgoci, mają pasków około 80. Tak naprawdę? A tam, gdzie jest sucho, bardzo sucho, zaledwie 20. Naprawdę? No ponoć tak. Nie byłam, nie widziałam, ale no, są pewne źródła wiarygodne. Moi drodzy, ponieważ zagadkowy, fantastyczny gość czeka, który przyjechał do nas specjalnie z Wrocławia. Tamta pani. Proszę? Tamta pani? Tak, tamta pani. Aha. Jeszcze na razie zupełnie zagadkowa. To pędziorem rozwiążemy zagadkę numer 2 i ją zaprosimy do studia. Zgoda? Tak. To uwaga, jesteście gotowi? Tak. Nie jest to człowiek, jest to narzędzie, przedmiot. Jakieś pomysły? Pierwszy raz Pierwszy raz, to prawda. Młotek? Ale choć nie jest człowiekiem, to został bohaterem jednego z najsłynniejszych i najpiękniejszych baletów świata, do którego muzykę napisał Piotr Czajkowski. Dziadek to orzechów. Myślę, że możecie go używać wtedy, kiedy wasze palce nie dają rady, ponieważ są zbyt delikatne. Dziadek do orzechów. Dziadek do orzechów. W pewnym sensie jest dzisiaj jego święto. A, dziadek do orzechów. No dziadek. To teraz będzie w ogóle już bingo. Radzi sobie z najtwardszymi orzechami. Dziadek do orzechów. To teraz powiedzcie mi, jak ja mam tę zagadkę zadać zagadkowym słuchaczom. Macie jakiś pomysł? Następnie. Niech po raz pierwszy rozmawiamy o przedmiocie i po raz pierwszy jest to zagadka adresowana do was. To w takim razie potwierdźmy sobie jeszcze, czy my, aby mamy rację. Tak. Archiwum zagadek. Jaki to dziadek dla twojej uciechy potrafi twarde łupać orzechy? Trach, trach, trach, trach. O. No to teraz odpowiedzmy panu Mieczysławowi Gajdzie razem, głośno i wyraźnie. Jest to... Dziadek do orzechów. Pod lasy konielowy. Tylko nie na nogi. Dają z kim hop. Ja potrafię. Karuzela czeka, wzywa nas daleka. Starsi już poszli, choć jeszcze nie. Hej, dalej, dalej do zabawy, śpieszmy się. No i karuzela była i z tej karuzeli wyskoczyliśmy już szybko, aby powitać naszego zagadkowego gościa, a w naszym studiu pani Ada Kamińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Osoba, która zajmuje się edukacją. Tak. W bardzo specjalnym miejscu, pani Ado. Co to za miejsce? To jest miejsce, które się nazywa Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Ja pamiętam, jak kiedyś usłyszałam o jednej z waszych niesamowitych akcji. Wyobraźcie sobie, ta akcja nazywa się Tchnienie Życia i polega na tym, że do nieba wędrują bańki mydlane, mnóstwo baniek mydlanych, małych, dużych, średnich, przepięknych. I te bańki mydlane obrazują kruchość ludzkiego życia. I kiedy te bańki mydlane lecą do nieba, to też spotykają się dzieci wasze hospicyjne, te, które są w lepszym stanie, bo powiedzmy, że w hospicjach przebywają takie dzieci, które są bardzo, bardzo chore, bardzo ciężko chore. I wtedy zaprosiliście mnie, aby poprowadzić taką jedną imprezę, to tu nie pasuje to słowo, takie jedno spotkanie, przedsięwzięcie. I to było tak wzruszające, że niewiele rzeczy innych bardziej potrafi wzruszyć człowieka. I to Tchnienie Życia rokrocznie jest waszym takim no, wyjątkowym spotkaniem, świętem, prawda? Tak, tak. To jest wielkie tchnienie życia i my się spotykamy zawsze w drugą sobotę października, bo to jest wtedy taki dzień na świecie ogólnie, Światowy Dzień Hospicjów, więc i my świętujemy. Ale ponieważ nazwa tego dnia, ona jest jeszcze dłuższa, jest taka bardzo poważna i przerażająca, to postanowiliśmy sobie zrobić to święto po naszemu. Bardziej na wesoło, właśnie z tymi bańkami, bo te bańki mydlane, oprócz tego, że jak wiemy, są delikatne i kruche, łatwo taką bańkę zbić, prysnąć, tak, pęknąć. Tak. Łatwo. Ale są jeszcze symbolem czego, waszym zdaniem? Jakie te bańki jeszcze są? Symbolem takiej delikatności. Są delikatne, ale są też kolorowe. Tak. Lubimy się bawić bańkami. Tak, że to jest taki symbol też trochę dzieci czasami. Tak, to jest dzieciństwo, to jest radość, to jest zabawa. I my właśnie te bańki sobie puszczamy, żeby sobie wszyscy o tym przypomnieć. Bo nieważne, czy chory, czy zdrowy, nasze życie tak samo jest ważne i tak samo jest kruche. Tak. Więc my te bańki puszczamy, żebyśmy wszyscy pamiętali, jakimi jesteśmy szczęściarzami, że żyjemy. Że żyjemy tu i teraz, że jesteśmy zdrowi, a nawet jak jesteśmy chorzy, to i tak żyjemy i mamy to życie dzisiaj i tylko tyle wiemy. Więc spotykamy się przy pomniku Fredry. Wiecie, kto to był Fredro? Nie. To był pisarz Aleksander Fredro i on siedzi na wrocławskim rynku w pięknym fotelu, a my dookoła niego jesteśmy z tymi bańkami po to właśnie, żeby sobie przypominać o tym, jak fajnie jest żyć. Z karabinem na bańki? Też. Można mieć karabin na bańki, można mieć patyczki na bańki. Przyrządów jest mnóstwo. Wyobraźcie sobie, że mamy swojego wysłannika wyjątkowego. Tym wysłannikiem jest Magda Skawińska, która spotkała się z dziećmi w przedszkolach i szkołach wrocławskich, bo to hospicjum jest we Wrocławiu, i porozmawiała o tych, którzy pomagają no, chorym dzieciom po prostu. Posłuchajmy. Bańki puszczamy dla tych dzieci, które mają te choroby różne. Rozdawali bankomaty i się puszczało bańki. Najwięcej to wydmuchałam 15 baniek. Wydmuchuje się te bańki do nieba i na sam koniec tworzy się taki domek, że ludzie ustawiają się w kształt domek i robią zdjęcie z lotu ptaka. To jest kształt domku, dlatego że to jest symbol naszej fundacji. Ten domek jest niebieski z białymi elementami i są połączone ręce. Te bańki, gdy puszcza się je, no to jest nowe życie. A potem, gdy te bańki pękają, to wiadomo, że każdy umiera i to tak jakby to jest taki symbol. Ta akcja charytatywna nazywa się Tchnienie Życia. Robimy to, ponieważ mamy z tego satysfakcję i tak jakby to robimy dla siebie. Pomaganie jest ważne, bo sami też mogliśmy taki mieć los. No bardzo chcemy tego, żeby inne osoby mogły mieć jeszcze jakieś takie dobre życie. Jak my pomagamy, to czasami to dobro może się do nas odwrócić i czasami ktoś nam może pomóc, a pomagamy też dla chorych dzieci, żeby oni mieli nadzieję, żeby oni wyzdrowieli. Pomagamy dlatego, że jakbyśmy my byli tymi dziećmi, też byśmy chcieli, żeby ktoś nam pomógł. Pomagamy dlatego, że mamy taką potrzebę wewnętrzną w sercu. Po prostu, bo chcemy. A muzyka um dia foi desconhecida, mas alguém cantou. Ao mundo ensinar, e assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. Assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Jeden mały głos, Sesame Street Playground. No Julek znowu tutaj powiedział mi, że to nie była metaliczna piosenka. Tak? No nie była, ale też taki temat jest, że te piosenki są, mam nadzieję, bardziej pasujące. Właśnie takie łagodne, nastrojowe. Julku, refleksyjne. Wiesz, co to znaczy? Tak. No co? Że refleksyjne, że można tego słuchać. To nie jest takie bardzo mocne, co normalnie ktoś, głowa kogoś boli. No tak, no można tak powiedzieć, jasne. I skłania ku refleksji. Tak? A my wracamy do rozmowy o pięknych, wartościowych, wzruszających akcjach wrocławskiego hospicjum dziecięcego. Jest w studiu pani Ada Kamińska, która przyjechała stamtąd, z Wrocławia do nas. Jest kolejna akcja, która nazywa się Pola Nadziei. Pola Nadziei Żonkile, tak? To jest cała Pola Nadziei. Pola Nadziei. Mm-hmm. No i właśnie, co to są te pola nadziei? Jak myślicie, co może być, Julku, polem nadziei? Że ktoś ma nadzieję w ogóle w tym, że takie dzieci, które są bardzo chore, mogą wyzdrowieć. Mm-hmm. I to jest najważniejsza nadzieja. Nadzieja. A jeszcze jest... że to pole nadziei to jest wtedy, że można uwierzyć, że może się to jeszcze, że na przykład może to się zdarzyć, że te dzieci mogą wyzdrowieć. Chyba ja też tak myślę, że tak jak Julek. No że... tak, i każdy taką nadzieję ma. No ale to nie tylko chodzi o to, że trzeba w nie wierzyć. Trzeba zbierać pieniądze, żeby miały z tego żyć i na różne rzeczy dla nich. I chyba temu to służy, prawda? Również. Tak, akcja Pola Nadziei oczywiście daje nadzieję, ale w naszym przypadku to jest takie dosyć trudne zaakceptować taką zmianę myślenia, że dzieci w hospicjum raczej nie wyzdrowieją. Rzadko się zdarza, żeby wyzdrowiały. Natomiast nadzieja jest na to, żeby żyło im się jak najlepiej. Żeby to życie było przede wszystkim życiem bez bólu. Bo to jest najgorsza rzecz dla chorych dzieci, że one cierpią, że je boli. Więc to jest coś, co jest dla nas najważniejsze. My staramy się i dbamy o to, żeby życie było jak najlepsze. Takie, jakie jest. Nie możemy go zmienić, ale możemy zrobić wszystko, żeby ten dzień dzisiaj tutaj był najlepszy dla wszystkich chorych dzieci, jakimi się opiekujemy. I o to dbamy. I tak jak Julek powiedziałeś, pieniądze oczywiście są ważne, nie uciekniemy od tego. Bo za pieniądze co można kupić? Dobre lekarstwo, wygodne łóżko, wysłanie, ubranie, jedzenie. Czasem nasze dzieci mają bardzo specjalistyczne jedzenie i właśnie ono jest bardzo kosztowne, trzeba je kupić. Ale dbamy też o to, co się każdemu dziecku należy. O to, żeby spełniać marzenia, żeby były fajne zabawki, fajne przeżycia, ludzie wokoło, z którymi chce się być. To są rzeczy ważne. A ale w polach nadziei, proszę. Ale oni mają obok siebie też inne chore dzieci, więc mogą się z nimi bawić i się porozumiewać. Bo one jakby tak samo wiedzą, to samo mają, więc tak samo im jest smutno to, co one mają. To jest tak, Julek, że chore dzieci nie mają dookoła chorych dzieci. Bo my jesteśmy hospicjum domowym. W tym materiale, który pani Magda we Wrocławiu nagrywała, było, że symbolem hospicjum jest domek. I ten domek jest bardzo dosłowny. My jesteśmy hospicjum domowym. Chore dziecko jest u siebie w domu. Nie jest w szpitalu, nie jest w ośrodku, jest u siebie w domu. I do niego przyjeżdża lekarz, pielęgniarka, wolontariusz, takie słowo magiczne. I oni pomagają w domu. Więc dziecko jest u siebie, w swoim pokoju i nie musi tak bardzo koncentrować się na swojej chorobie. A to chyba tak jest lepiej, bo tak w sumie jak w szpitalu, no to na przykład trzeba być czasami bez rodziców, jest tak smutno, bo trzeba siedzieć cały czas w pokoju, na łóżku, a i jak to już nie można jest wyjść, nasz pokój. No i to nie jest nasz pokój, a jak już można wyjść, to wtedy też jakoś nie za bardzo. Pani Ada wspomniała o wolontariuszach i tymi wolontariuszami tutaj są często małe dzieci. Tak. Przedszkolaki także. Naprawdę? I przedszkolaki dla tych chorych dzieci sadzą przepiękne żonkile, żółte. Tak jak takie słońca, które wyrastają z ziemi. I o tych żonkilach Magda Skawińska porozmawiała z dziećmi z wrocławskich przedszkoli. Posłuchajmy. Sadziłem żonkile. U mamy pracy w przedszkolu. Mieliśmy 150 cebulek. Wsadziliśmy je w ziemię. Podlaliśmy, było ciepło. Powiesiliśmy tablice, żeby ich nie odkopywać. A na wiosnę je wyrosną. Żeby dać to na sprzedaż i wtedy ludzie dadzą pieniądze i to trafi do chorych dzieci. My właśnie sprzedajemy te żonkile, dostajemy pieniądze i te pieniądze dajemy tym biednym dzieciom z hospicjum. No i mogą sobie pójść do szpitala i kupić ten szpital, żeby tam zostać. Później jak wyrosną z cebulki, to za wrzucenie do puszki ofiarujemy żonkile. Za te pieniądze kupuje się leki i sprzęty do domu dla nieuleczalnie chorych dzieci. Miejsce, gdzie sadzimy żonkile, nazywamy Polem Nadziei. To miejsce jest na terenie szkoły. Ja wiem, skąd powstała ta akcja. Po prostu był taki szpital tam po prostu mało zarabiali i mieli go zamknąć. Ale taki pan postanowił, żeby zasadzić żonkile. Jak już one urosły, ludziom się tak podobały, że kupowali. Mieli więcej pieniędzy i szpital nie został zamknięty. No bo żonkile to jest symbol nadziei. Uczniowie sadzą te żonkile z cebulki i później one wyrastają, tak jakbym sobie teraz przed chwilką pomyślałam, to tak jakby nowe życie. Przez 5 lat, wisienko, moja wisienko. I pisząc, kochana, że jak jamnik od rana do ciebie wyje, moja wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana, wisienko. Wisienko, moja wisienko, wisienko, kochana wisienko. Wisienko, kochana wisienko. Ile tych wisienek jest tam u pani w pracy, którymi trzeba się zaopiekować, które trzeba przytulić. Pięknie do nich powiedzieć też, prawda? To wszystko leczy. To wszystko jest bardzo ważne. Spojrzenie potrafi leczyć. Ale chciałam zapytać, czy... Lubicie biegać? Tak. A czy można biegać i coś komuś poprzez to bieganie podarować? Tak. Są takie akcje, że się płaci za takie za takie właśnie przebiegnięcie i wtedy też pomaga się takim właśnie dzieciom albo... różnym właśnie takim na akcjach potrzebującym, prawda? Ostatnio była taka akcja na torze na Służewcu, że biegnie się boso i potem pieniądze z tego biegu przekazywane są na cele charytatywne. Ależ ty jesteś, Krzysiu, skromny człowiek. I mój tata tam biegł. A ty nie? Czasami? Znaczy ja biegłem w innym biegu, no właśnie, dla innej grupy wiekowej. Ale biegłeś. I zbierałeś te pieniążki. To jest bardzo ważne. I podobną akcję również organizuje Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Tak, my mamy wrocławski bieg sponsorowany, tak to się nazywa. Nie wiem, czy byliście kiedyś we Wrocławiu. Byliście? Tak. Tam jest taki budynek, hala stulecia i przy hali stulecia jest fontanna multimedialna i dookoła tej fontanny biegamy. Takie okrążenie to jest 459 metrów, więc niby nie tak dużo, ale też nie mało. I biegamy dookoła. Ale oczywiście samo bieganie nie pomoże. Trzeba sobie najpierw znaleźć sponsorów na moje bieganie. Czyli idę do mojej sąsiadki, do babci, do dziadka i mówię, chcę pobiec, ale potrzebuję sponsora. Czy pani, pan, babciu, dziadku zapłacicie ileś złotych za moje pobieganie i razem pomożemy chorym dzieciom? I wykonuję taką pracę. Nie są to duże pieniądze. Nie muszą być to duże pieniądze. To może być 5 zł za okrążenie, ale mamy takich mistrzów pozyskiwania sponsorów, że pozyskują dużo, dużo więcej. Na przykład jedna dziewczynka chodzi do miejsca pracy swojego taty i tam od biurka do biurka chodzi i tłumaczy, na czym polega bieg sponsorowany. Jest skuteczna, bardzo skuteczna. Także to czasem są... A ile zebrała pieniędzy? Ile ona dokładnie zebrała, nie wiem, ale szkoła, która najwięcej zebrała pieniędzy, to było 11 tysięcy złotych. Jedna szkoła. Tyle uczniowie zebrali pieniądze. Pani Ado, jest pewien pretekst, dzięki któremu spotykamy się tutaj dzisiaj. Ponieważ za tydzień wasze wielkie, huczne świętowanie. I to jest zaskakujące. Pracujecie z dziećmi, które są tak ciężko chore, ale nie uciekacie od radości. I kilka razy do roku, a zwłaszcza teraz, to jest chyba największe święto, spotykacie się, żeby świętować także dla nich.